Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o poniedziałkowej wizycie w Polsce wiceszefa Komisji Europejskiej, posłance Sobeckiej, która chce ścigania Platformy Obywatelskiej za billboardy dotyczące ojca Rydzyka, a także o śmiertelnym zagrożeniu, jakim jest oślepianie pilotów laserem. Poniedziałek będzie w Polsce wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Już znamy program jego wizyty. Frans Timmermans spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Myślę, że to dla pana Timmermansa będzie możliwość poznania różnych argumentów, poznania na jakim etapie są te nasze propozycje, a też posłuchania głosów na temat interpretacji systemu zmiany czy reformy sądownictwa w Polsce. Nie oczekujemy żadnych konkretnych decyzji, że zostanie ogłoszone coś. Natomiast jest to kontynuowanie dialogu. Jest to wizyta jednak wiceprzewodniczącego komisji w Polsce. One nie są dość częste, więc przywiązujemy do tego dużą wagę. Informuje szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, który też spotka się wiceszefem Komisji Europejskiej. W marcu Europarlament przyjął wniosek Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja Europejska kwestionuje zmiany w sądownictwie. Według niej są one zagrożeniem dla niezawisłości sądów w Polsce. Posłanka PiS-u Anna Sobecka skarży Platformę Obywatelską do prokuratury za umieszczenie wizerunku ojca Tadeusza Rydzyka na billboardach akcji Konwój Wstydu z napisem wziął 94 miliony złotych dotacji. Sobecka twierdzi, że PO rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, chce, by śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Ojciec, dyrektor Tadeusz Rydzyk nie wziął 94 milionów z dotacji państwowych i dlatego stanowczo protestuje. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna był pytany dziś w Bydgoszczy, skąd wzięła się wymieniona na billboardzie kwota. To jest całość dotacji, którą otrzymał ojciec dyrektor. Sprawdzali to fachowcy. Ja nie pisałem tych liczb, ale biorę za nie jako szef partii, która to organizowała pełną odpowiedzialność. 94 miliony złotych to są, jak zrozumiałem, dotacje wszystkie, które otrzymał od czasu powołania rządu Beaty Szydło w listopadzie 2015 roku, odpowiedział szef Platformy. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczyna kampanię społeczną, która ma uświadomić, jakie są skutki oślepiania pilotów samolotów laserami. W miastach pojawią się plakaty, a w komunikacji miejskiej oraz w kinach krótkie filmy na temat zagrożenia. Aleksander Przoniak. Urząd Lotnictwa Cywilnego chce uświadomić, że laser nie jest zabawką, ale może być śmiertelnym zagrożeniem. Jak mówi prezes ULC Piotr Samson, najbardziej niepokoi rosnąca skala tego zjawiska. Proszę Państwa, to jest 137 możliwości, kiedy mogła być katastrofa. W związku z tym nie możemy do tego w żaden sposób pobłażliwie podchodzić i musimy zadziałać bardzo aktywnie. Narażeni na skutki zabaw laserem są nie tylko piloci samolotów pasażerskich. Oślepiani byli także piloci śmigłowców. Jak mówi szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski, jest to śmiertelne zagrożenie. Oślepienie powoduje, że w najlepszym wypadku przez kilka minut on nie jest w stanie w sposób racjonalny widzieć to, co się przed nim dzieje. W tej chwili kara za oślepianie pilotów to 500 zł mandatu i ewentualnie więzienie. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild przyznał, że kary powinny być wyższe. Mamy świadomość, że sankcje karne muszą być surowe, dlatego że zagrożenie naprawdę jest istotne. Urząd Lotnictwa Cywilnego chce, by kara za oślepianie pilotów wyniosła co najmniej 100 tysięcy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wyższy Sąd Krajowy Szlezwika-Holsztynu orzekł, że zatrzymany w Niemczech przywódca katalońskich separatystów, były premier Katalonii Carles Puigdemont, którego ekstradycji domaga się Hiszpania, może zostać warunkowo za kaucją zwolniony z aresztu. Sąd uznał, że możliwa jest ekstradycja Puigdemonta do Hiszpanii na podstawie stawianych mu tam zarzutów korupcyjnych, ale nie na podstawie o wiele poważniejszego zarzutu rebelii, również stawianego katalońskiemu politykowi w Hiszpanii. Sąd określił wysokość kaucji na 75 tysięcy euro, wstrzymując zarazem może osadzenie byłego premiera Katalonii w areszcie ekstradycyjnym. Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i sprzeniewierzenie funduszy, jak zakwalifikowano wydanie przez jego gabinet środków na nieuznawane przez Madryt referendum niepodległościowe w Katalonii z 1 października ubiegłego roku. Grozi mu do 30 lat więzienia. Witold Waszczykowski, Sławomir Neumann i Jarosław Kaczyński, ci politycy zajęli pierwsze trzy miejsca w tegorocznym plebiscycie Trójki Srebrne Usta. Wygrał go były szef dyplomacji, który dostał nagrodę za wypowiedź o nieistniejącym państwie San Escobar. To był serwis Trójki. Piątek ze słońcem, tylko początkowo na wschodzie i Pogórzu Karpackim zachmurzenie duże i miejscami niewielkie przelotne opady deszczu, chłodniej niż dziś od 7-9 stopni na wybrzeżu, północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich do 10-13 na pozostałym obszarze. Trójka.

T-R-O-U-B-L-E, Trouble, czyli kłopot, problem. No, pieśni o tytule Trouble mieliśmy w historii muzyki rozrywkowej na pęczki. Każda miała swój wymiar owego kłopotu, problemu. Ten jest dosyć dla mnie zaskakujący, bo nie wiedziałem o istnieniu tak znakomitego głosu należącego do tak znakomitej kobiety. Nazywa się ona Crystal Showanda. Jest z pochodzenia taką najbardziej realną mieszkanką Ameryki, bo to Indianka z Kanady, urodzona na niewielkiej wyspie Manitoulin na jeziorze Huron 30 parę lat temu. W domu rodzice słuchali muzyki country i przez pierwszy okres swojej kariery Crystal była numerem jeden kanadyjskiego country, związanego także w znacznym stopniu z Nashville, bo tam jeździła, tam nagrywała. Dotarła też ze swoimi nagraniami do dosyć wysokiej pozycji na liście przebojów amerykańskiej z dziedziny country. No ale jak sama wspomina, w dzieciństwie była troszkę taka rozerwana między country, którego słuchali rodzice, i bluesem, który był z kolei domeną jej brata, gitarzysty amatora, który grywał stare numery Muddy'ego Watersa, Lightning Hopkinsa i tak dalej, i tak dalej. No i po kilku latach sukcesów w krainie country Crystal postanowiła nagrać płytę w całości bluesową, złożoną zresztą głównie z takich kamieni milowych, czyli znanych tytułów z katalogu bluesa, głównie elektrycznego. I to świetnie jej się udaje. Ma znakomite warunki wokalne, ma całą tę niezbędną do takiego ostrego śpiewania dynamikę w sobie i album Voodoo Woman jest tym moim miłym zaskoczeniem, z którym dzisiaj się z Państwem dzielę. Jeszcze jedno nagranie z owej płyty. Przypominam, album Voodoo Woman, Crystal Showanda i utwór zatytułowany Blue Train. Creeping like a dog. Crystal Shawanda zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. To była jej opowieść o niebieskim pociągu, Blue Train. Pociąg jako taki, jego puls, jego podróż w nieznane często bywały przedmiotem zainteresowania twórców bluesa. Tych utworów z owym pociągiem, Train w tytule, jest mnóstwo. To, co Shawanda zaprezentowała, to był taki pociąg poważny, powiedziałbym obciążony nie tylko ładunkiem dynamicznym, ale także i takim chyba jakimś ciężarem gatunkowym. Natomiast ten pociąg to będzie pociąg przepojony boogie, Train, Victor Wainwright. Here come the boogie, get on board the train. Go around the big tub of coaches long. They ain't down the town singing that song. If you take a ticket, you can't get still. Get your ass off the train, so you might get killed. Here come the boogie, get on board the train. Get yourself a ticket, or get out of the way. Choo-choo, the boogie, clicky-clack, and the pain. Here come the boogie, get on board the train. W kąciku boogie wystąpił Victor Wainwright z grupą The Train i wykonali wspólnie utwór zatytułowany Train, czyli pociąg. To fragment nowej tegorocznej płyty Wiktora Wainwrighta. Sporo tam właśnie takich żywiołowych popisów na białych i czarnych klawiszach, ale jest także jeden utwór godny specjalnej uwagi. To piosenka, którą Wiktor napisał wtedy, kiedy dowiedział się, że odszedł z tego świata B.B. King i postanowił jemu zadedykować tę pieśń, B.B. Kingowi i jego najlepszej przyjaciółce, czyli jego gitarze Lucille. Zatytułował Wiktor Wainwright tę pieśń Thank You Lucille. Dziękuję Lucille. In memory of B.B. King, I would like to share something that I wrote immediately after hearing of his passing. To B.B.'s guitar and lifelong companion, Lucille, I would just like you to know how thankful we all are for taking care of our loving mentor, Mr. B.B. King, for all these years. Night after night, B.B. told us stories of you. Oh, yes, he did. How you were always there through thick and thin. Your music will always live on. Oh, that's just the way I feel. Thank you, Lucy. Thank you. I just wanna thank you. Thank you, Lucy. I wanna thank you. He said you were so loving and loyal that you even saved his life. And night after night we would hear you sing for B.B. and also for us. Let me tell you. Oh, how you sang so beautiful, so clear. Yes, you did. With so much heart and soul, a joy to these ears. I can't hold back my tears. The thrill will never be gone. Your music will always live on. Oh, that's just the way I feel. Thank you, Lucy. From the bottom of my heart. When I think of all the audiences you've been held in front of, and all of the lights that you've shined under, and all of the hearts you filled with hope and happiness, I am overwhelmed with an inspiration. Oh, yes, I am. Thank you for giving my mentor's hands a place to rest now, a place to go home where the thrill will never be gone. Your music will always be. Thank you, Lucy. gotta thank you. I just gotta thank you, Lucy. God bless Riley. God bless Riley and Lucy. Oh, yeah, that's all. I wanna thank you. I wanna thank you. Thank you, Lucille. To piękne wspomnienie tego niezwykłego duetu, jaki stanowili B.B. King i jego nieodłączna gitara Lucille. A to wspomnienie wymyślił i nagrał Victor Wainwright z grupą The Train. Mówiłem na początku, że będziemy dzisiaj multiplikować problemy, kłopoty, owe troubles amerykańskie. No i po trouble w wykonaniu Crystal Shawanda, teraz będzie trouble w wykonaniu Long Tall Deb. Naprawdę nazywa się Deb Landolt, wychowywała się w Teksasie, tam też nasiąknęła teksańską metodą grania, śpiewania bluesa. No i od kilkunastu lat w tym kręgu tej muzyki się obraca. Nagrała teraz płytę wspólnie z gitarzystą Colinem Johnem. Nazwali ten album Dragonfly, czyli ważka. No i z tej płytki postanowiłem wyciągnąć kolejny problem. Trouble, Long Tall Deb i Colin John. Long Tall Deb. Zgodnie z odwieczną bluesową tradycją, to long tall to odnosi się do postury pieśniarki, bowiem no, to jest kobieta 1,80 m z kawałkiem. No więc przyjaciele postanowili ochrzcić ją właśnie w ten oto oryginalny sposób. Long Tall Deb. Trouble w jej wykonaniu nie było ostatnim problemem muzycznym, który dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa zabrzmi. Jeszcze będzie jeden problemik, ale teraz coś z dziedziny przypowieści biblijnych. Otóż The Prodigal Son, czyli Syn Marnotrawny, to tytuł zapowiadanej na maj płyty Raya Kudera. Po 6 latach Ray odezwał się z nowym materiałem. To będzie, jak sam mówi, mieszanka starych, znanych bluesów, jak chociażby kompozycji Blind Willie'ego Johnsona czy Roosevelta Gravesa, no ale także będą tam własne kompozycje Raya Kudera, jak chociażby i ta, właśnie tytułowy Syn Marnotrawny. The Prodigal Son, Ray Kuder. Guitar like Buddha, I'll be glad. Now the father has the pride. truth I'll ever understand. That's why. Ray Cooder na jego płytkę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Bliżej do nowego albumu Vana Morrisona i to już będzie, 39. album w jego dorobku. Tym razem postanowił skojarzyć swoje siły wokalne, instrumentalne z Joey DeFrancesco, jednym z najbardziej cenionych wirtuozów, którzy posługują się Hammondem B3. No i wspólnie nagrali płytkę, która zawiera 15 piosenek, pół na pół są to własne kompozycje Morrisona i standardy, można powiedzieć, jazzowe lub około jazzowe, a także czasami troszkę bluesowe, jak chociażby i ten, jeden z największych bluesowych standardów. Every day I have the blues. Van Morrison i Joey DeFrancesco. I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Ain't nobody love me. Nobody seems to care. Talk about bad luck and trouble. Man, I really have my share. Seems every day I have. The blues. When you see me worried, baby, it means it's you I hate to lose. ain't nobody even trying. Every day, every day, I've got the blues. Every day, every day I've got the blues. When you see me wearing, that means I got nothing to lose. Every day I have the blues. Van Morrison z Joey DeFrancesco. Co tam jeszcze na tej płycie będzie? No, na przykład będzie Miss Otis Regrets Cole Portera, będą The Things I Used to Do Eddiego Jonesa. No i to, na co bardzo czekam, a jeszcze tego utworu niestety nie udostępniono w całości, to Evening Shadows, to wspólne dzieło Vana Morrisona i Aker Bilka. No ale to za chwilę, 27 kwietnia będzie dostępna ta nowa płyta Vana. Jest już natomiast płyta, z której wyciągnąłem kolejny Trouble, czyli problem, choć tytuł tego utworu brzmi Trouble Number Two. No nie wiem dlaczego akurat numer dwa, ale skoro Trouble, to Trouble. Patrick Common wykona to nagranie, a to jest przedstawiciel bardzo cenionego przeze mnie kierunku muzyki z Oklahomy, czyli z tego miejsca, z którego przede wszystkim muzyka J.J. Cale'a do nas docierała, no ale także przecież i Leon Russell, a wcześniej jeszcze Woody Guthrie. Patrick Common, młody człowiek, który tą płytą pełną debiutuje, jest przesiąknięty tą tradycją takiego na luzie bardzo muzykowania i to słychać i w tej muzyce, i w sposobie, w jaki śpiewa. Patrick Common, Trouble Number Two. Do Patryka Comana z pewnością jeszcze kiedyś wrócę. No a teraz na zakończenie dzisiejszego kontaktu z pierwszym odcieniem Jimmy, który zostawił po sobie zupełnie niezgłębione zasoby różnych dziwnych nagrań. Georgia Blues z płytki, która niedawno się ukazała, zakończy dzisiejsze wydanie pierwszego odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. see no reason to stay around.